राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्म तत्व स्वाभाविक है, स्वाभाविक सत्य है। परिपूर्ण सर्व शांत आनंद भाव से मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मेरे अव्यक्त स्वरूप से अव्यक्त स्वरूप से सब संसार व्याप्त है। सब संसार कण कण में परिपूर्ण है। ये कणकण तो बदलता है, वो बदलता नहीं है। और ये पैदा होता है, नष्ट होता है, वो है जो कतु रहता है स्वाभाविक। उस स्वाभाविक तो प्राप्त करना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। जो सतह प्राप्त है सबको पूर्ण रीति से प्राप्त है, उसको प्राप्त करना ही खास मनुष्य का ध्येय है। तो वो प्राप्त करना क्या है कि जो निवृत्त हो रहा है संसार, हमारा शरीर और संसार ये नित्य नित्य निवृत्त नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। ये अभाव की तरफ जाने वाले को हम पकड़ना चाहते हैं, यही गलती है। ये कभी किसी के भी कभी पकड़ में नहीं आया, ये पकड़ मारने वाला है ही नहीं। निरंतर जा रहा कैसे पकड़ा जाएगा, निरंतर जा रहा, कोई एक क्षण भी ठहरता नहीं, निरंतर खत्म हो रहा है। इसको पकड़ना चाहते हैं, इसको रखना चाहता है, इसके साथ रहना चाहते हैं, ये गलती होती है। अगर इस गलती को छोड़ दें हम, ना तो इनको रखना चाहते हैं ना हम इनके साथ रहना चाहें, इस तटस्थ नान्यंगुणे व्यकर्तारे वर्तन थे प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी प्रकृति गुण कर्माण गुण ये कह रहा है। अपने निरपक हो देखो, निरपक हो तमाशा किसी साधने में भी निरपक देखो। ये जो कोई लाग लिवार नहीं ऐसा है ही ऐसा ही देखा बस मुक्त हो गया। इनके साथ अपना समन जोड़ना बंधन, जो जोड़ सकते नहीं अपना किया हुआ बंधन, अपना किया हुआ बंधन होने से ही अपने पर मुक्ति मुक्त होने की जिम्मेवारी आई। अगर हम इसको न पकड़ते तो हमारे को मुक्त होने की हमारे पर जिम्मेवारी आती ही नहीं। अब इसको छोड़ दे, जो कि निरंतर छूटता चला जा रहा है, निरंतर छूटता चला जा रहा है। कभी हमारे साथ में रहा नहीं है, नहीं कभी रहेगा नहीं, कभी रह सकता नहीं। आप हम भी कितना ही जोर लगावे तो शरीर संसार के साथ हम रह नहीं सकते। कितना ही उद्योग करे तो पहले साथ नहीं थे, अब साथ दीर था, अब भी साथ नहीं है, अगर भी साथ नहीं रहेगा और साथ रह सकते ही नहीं। सत्य है जा रहा है और सत्य है, ऐसे जाने वाले के साथ सत्य संबंध का त्याग कर दे और सत्य है उसमें स्थित हो जाए, जो हम स्थित है उसमें। एकदम शाम शांत आदर कर नैव किंचित करोमि इति युक्तो मनेर तत्त्वत्। जो कर्ता मानता है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते, है तो प्रकृति कर्माणि प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मूढ़ता से मैं कर्ता वैसा मान लेते हैं, तो क्या के नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते। योगी को चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, आप सत्ता रूप है, यही करता कहाँ है, इसके साथ में आपका सम्मेलन होता ही नहीं, करता बनते ही नहीं। ये विभाग है परिवर्तन का विभाग, ना भाव ना सत्व विद्यते भाव, इसकी भाव सत्ता है ही नहीं। और आपकी ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव होता ही नहीं, भाव विभाग है जो जो ये जा रहा निरंतर। साथ हमारा संबंध नहीं था और नहीं रहेगा, और अब भी नहीं, अभी अभी अपने बात करते बोलते हैं, इसमें भी इसका जाना निरंतर है। किसी अवस्था में आप रहे, चाहे विचार अवस्था में रहे, चाहे विचार अवस्था में रहे, मोह अवस्था में रहे, चाहे सज्जन अवस्था में सजग रहे, ये तो है ही चलता है। गंगा जी का प्रवाह रात्रि में उठ करके छिप करके देख लो, वो प्रवाह चलता ही है। ऐसे ये प्रवाह सब चलता है, जैसे समुद्र में जा रही है नदी, इस तरह से ये सब का सब अभाव में जा रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव है, हमारा बालपन बह गया ना, वो सब गए, धनी अवस्था, निर्धन अवस्था, गरीब अवस्था, बनी अवस्था, बीमार अवस्था, स्वस्थ अवस्था, संयोग वियोग, ये सब होता है। तो उसका वियोग वियोग हो रहा है निरंतर। जिसका वियोग हो उसके आसार दुष्ट स्नार वासना कामना का क्या कार्य है, वो रहता है हरदम उसमें स्थित रहे, करना कुछ नहीं, उसमें स्थित रहना है। जो नित्य जा रहा है सेवा कर दो, सेवा कर दो, अपने तत्व से रहो, मूल मौज में विनश्यत्सु अविनश्यन्तुम यह पश्यति स पश्यति। असली देखना उसी का है जो नष्ट होने वाले में अविनाशी को देखे, ये परिवर्तनशील में अपरिवर्तन को देखे। ये देखना बड़ा सुगम है, परिवर्तन को देखने वाला परिवर्तनशील नहीं होता, अपरिवर्तनशील ही होता है। जैसे परिवर्तनशील को देख कर इसके साथ समझना चाहिए बदल रहा है, तो अपने स्वरूप स्थिति स्वतः जाएगी स्वाभाविक ही। ये बदल रहा है, हमारा स्वरूप नहीं, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं, हम इनके साथ रहने वाला नहीं, ये शब्द बदल रहा है निरंतर, कभी अंतर नहीं पड़ता, भूल पे भी ये चलता रही, ये निरंतर निरंतर बदल रहा है। इन बदलने वाले में न बदलने वाला है जो का जो है, सब आकाशवत सर्वगत नित्य। जैसे पृथ्वी है, वह पृथ्वी से शरीर बने, मकान बन गए, वृक्ष बने, पीछे बना फिर पृथ्वी बन जाती है, पृथ्वी से फिर बनी फिर पृथ्वी बन जाती है, शरीर बन गए, वृक्ष बन गए, कई चीजें बन गई, और फिर हो वह साफ हो और फिर वृद्धि बन जाती है। पृथ्वी ऐसा दिख रही है अनेक शरीरों में, अनेक वृक्षों में, अनेक मकानों में, वो पृथ्वी दिख रही है, नहीं बढ़ता है बिगड़ जाता है, ये हरदम विकारी है, हरदम जा रहा है। वो जानने वाला है जो इदम शरीरम बोलते क्षेत्रम वेतितम क्षेत्र, जो जानता है जो क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र ये है, वो जो समान व्याप्त के साथ एक है, और ये शरीर संसार एक है। शरीर और संसार के पदार्थों को जो आदर देते हैं, महत्व देते हैं, कीमती समझे हैं, ठीक समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, ये गलती है। अपना आवश्यक काम हुआ कर लिया, चल लिया, उदासीन उदासीन उदासीन गुणी योग विचार जीते उदासीन की तरह अपने गुना वर्तन इतने योग तिष्ठति गुण ही गुण में बढ़ रहे ऐसी स्थिति रहता है। गुणातीत सऊचित वो गुणातीत कहलाता है। समम पश्यति योग समम पश्यति समम पश्यति सर्वत्र सब जगह समदेख है जो है सो है सदा नहीं सुन सुंदर न आए है वो है ही है और नहीं है वो नहीं है नहीं सो देख प्रत्यक्ष देखिए नहीं है वो दिखता है सो दिखता है वो दिखता नहीं है है तो देखने वाला है विज्ञाता हमारे केंद्र जानी बात उसको कृष्ण के द्वारा जाने वो तो सब जानने वाला है ये जा रहा है एकांत बैठ गया मनोराज हो जाए अब कोई मतलब नहीं अच्छी है मंदी है कैसी फूलना होगी याद आ गया चला गया अब शांति जी बैठे रहे मौज में न आने वाले से विरोध करे न उनसे हर्ष हो गए न दुख हो गए न सुख हो गए न ये रह जाए न ये मिट जाए दोनों सुबह और मस्त रहे और है व्यस्त रहे है आत्मसंस्तु मन कृतवा न किंचित विचिंतित है उसमें स्थित करे जो स्थिति है ही कुछ भी चिंतन न करे करे नहीं हो जाए जो मिल जाएगा ये नियम है संसार का जो उत्पन्न होता है उसका खास काम नष्ट होना ही होता है जन्मता है उसका खास काम मरना ही होता है आता है उसका नाम जाना ही निश्चित है संयोग है वो सब वियोग में ही परिणत होता है तो सब का वियोग हो रहा है क्या किसी से प्रेम करे किसी न प्रेम से प्रेम प्राप्त न दीजिए प्राप्त प्रेम प्रेम को प्राप्त अर्षित न हो प्रेम प्राप्त दुन नहीं हो क्या हो दिन क्या है ये तो सदा ही होने वाला है रात्रि दिन की तरह अवंध्यम दिन रात्रि की तरह अवंध्य है ये तो बस दिन आएगा रात होगी पुनः प्रभातम पुनः सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्य रवि काल से किंगत शरीर सर जा रहा है समय भी जा रहा है शरीर जा रहा है समय तो पीछे आता है सोलह तिथि आ जाती है बारह महीना तेरह महीना आ जाता है वर्ष आ जाता है ये तो चक्कर चलता ही रहता है भाई ये सूर्य एक एक दिन में आयु को ले जा रहा है आयु खत्म हो रही है काल तेरे या चुग रही निश्चिन आयु खेत आयु रूपी खेत को साल रूप ये है चिड़िया काल रूपी चिड़िया चुग रही है हम आकर बैठे उस समय जितनी उम्र थी उसी कितनी उम्र किसी की भी उतनी उम्र नहीं है जितने समय बीत गया उतनी उम्र चली गई निरंतर ये काल चिड़िया अपनी उम्र को चुग रही आज तक यक्ष ने पूछा है युधिष्ठिर से कि आश्चर्य का है कि यही आश्चर्य है सब लोग प्रत्येक क्षण मौत की तरफ जा रहे हैं और यहाँ स्थायी रूप बना रहे ऐसा मकान बनाएंगे ऐसा करेंगे ऐसा रहेंगे ऐसे छात वगैरह करेंगे यहाँ करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे मरेंगे भूल के मरना हो गया करेंगे तो रह गया मरेंगे आ गया करिश्यामी करिश्यामी करिश्यामी थी चिंता के मरीश्यामी मरीश्यामी मरीश्यामी थी विस्मृत खास बात है वे बड़े बड़े महाराज है जिनके बजे रात दिन बाजे वे भी बड़े काल के खजे जरा दे जामर घट के तीर जिना को आज तलक रोते हो मिले नहीं बारम्बार शरीर ये क्यों गफलत में खोते हो अपने देखो निर्गुण हो तुम्हारा सब मोच हो जाए आनंद। हमारे वो जाता है वो आता है कुछ भी है जो बातें हो, और ये जाता है जाता ही है। संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा योग देती है। नित्य योगता होगा उसमें मरम है मरम है तेसरा ज्ञानी नित्य योगता एक भक्ति विशेष थे। एक भगवान है, एक प्रभु है हमारे, हमारे एक प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, मस्त हो जाए उसमें। हमारे तो मौज है आनंद यहाँ, शरीर तो जा रहा है, शरीर जा रहा है, शरीर जा रही है तो हमारे प्रभु है। हम प्रभु के साथ ऊर्जा संसार के साथ शरीर है, शरीर के साथ संसार, संसार के साथ शरीर, हम प्रभु के साथ हमारे साथ प्रभु। नहीं नस्ती आत्मान तत्व जाती परम गति, अपनी हत्या नहीं करता है, परम गति की प्राप्ति हो जाती है। ये बहता है रहता रूप सही कर राखो बहता संगन बही जे, रहते सो रहता है रहता न्यारा हो रहते सो रहने से रहती को है जैसे बड़ा सुगम है। सन्मात्रम सुगमम निर्णाम सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम होता है, बड़ा श्रेष्ठ बड़ा ही उत्तम है। कुछ भी कल्पना करनी पड़ेगा है कैसा रहेगा है, कैसा वैसा है नहीं, कैसा वैसा तो प्रकृति कार्य होता है। यहां यस्ताशु तत्व तो है वो है, वो है। उसमें अपना संबंध है, उसी आम है। ये सारी संसार के हम नहीं है, जैसे यहां आप आ गए हो यहां के नहीं हो, ऐसे शरीर में आ गए हैं शरीर के नहीं है। हम तो परमात्मा के भगवान के तय मैं उसको जीव लोग जीव भूत सनातन जे परमात्मा है, जैसे हम है। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलाज, अविनाशी का बालकार मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरू, मैं अकेले क्यों मरू बताओ, अविनाशी का बालकार मरे न मारा जाए। राम जी मरते नहीं, हम क्यों मरे, अकेले क्यों मरा गए, अमर जीव मर चुका है। हम तो हम मौज में रहते हैं, इसके साथ चिपक जाते हैं ना ये कारण गुण संगो से सदा सदर जन्मसु ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है गुरु के संग करने से। संग न करे तो है समूह दुख सुखा स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थित है। स्व जो विदेश स्व विदेश है वो स्व है, वो स्व में स्थित रहे। सुख दुख में सुख दुख हो जाता है तो उससे चिप हो जाता है, ना सुख रहता है दुख रहता नहीं, मैं तो रहता नहीं आपको हमें कभी से आ जाता है। आप सुख दुख हो जाते हो, वो सुख भी रहता नहीं, वो इतना नहीं कि मैं देख सुख में बैठा जाऊ, ना सुख रहता ना दुख रहता है, आप सुख दुख में आते रहते हैं तुम्हें। तो आप जाए सदन सजग सावधान, सुख ही है दुख, दुख है सुख अलग देव मना सुख है सुख ही तस्वीर सब दुख है सुख है स्वस्थ सुख दुख ही समय कृत्व। इतनी बढ़िया बात है, ये आने जाने वाला है, हमें क्या मतलब इससे, हम आ गई बह गई निकल गई बस अपने जो गति। ये बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जोर से आंधी आदि टूट जाए तो टूट जा रहे, नहीं टूट जाए फिर सदा ही बने रहते हैं, एक दिन टूट जाए तो वही टूट जाए। इस तरह से इन्हें झोंका आता है तरफ सुकार दुखार अहंकार विहंकार अपमानकार अपमानकार निंदीकार प्रशंसाकार आरामकार परिश्रमकार आता है, आता है हम आता नहीं। हम एक परमात्मा संतो सार गण की सीरी सार ग्रह सूर खबैया घी को होगा सार चीज परमात्मा है, ये तो असार है, इसमें सार नहीं। इसे सुख आ गए तो क्या दुख, सुख हर से जड़ दुख पे लिखा है। हमें तो सुख ही दुख और लोगों में जड़ कह रहा है, हम सुख दुख भी नहीं लोग स्वस्थ कह रहा है। किसी मौज की बात है, हम दुख पावे लोग निंदा करे और हम मौज करे रोज लोग राजी हो जाए। कैसी कैसी बात है, सत्य सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, उसमें रहे वैसे ही मौज से पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है। ये मर्द पड़ा है मरा तैयार है कहीं आ गया। अपने जीवन में देखो तो कितने ही सही होकर कितना ही बी होकर कितना ही सुख और कितना ही दुख और कभी संपत्ति कभी विपत्ति कभी ठीक और कभी विपत्ति कभी घाम और कभी ठंडी और कभी हवा और कभी गर्मी कभी बरसा कभी ओला कभी कभी है जो कि तुम सही में बाल बना गया जवान बना गया कि बीमारी आ गई कि स्वस्थता आ गई कैसी मूल है अपने आ गई। ये तो जाने वाला भाई रहने वाला है जो ये बात कभी भी शोक चिंता हो जाए आगमा पाई नो अन्य आगमा पाई नो अन्य मन से जब आने जाने वाले हैं अनित्य है, आने जाने वाले अनित्य है, निकल जाएगा है जो रह जाएगा मौज रह जाएगी। केवल मौज केवल आनंद केवल सुख तो सब रूप है स्वतः है सिद्ध स्वाभाविक जो सत्य है उसमें स्थित है। ये सब साम्य स्थित माना जिन पुरुषार्थ का मन इस साम्यावस्था में स्थित हो गया यही तेज स्तर का उन्होंने यहाँ जीवित अवस्था में इस संसार को जीत लिया है जो बात अवस्था आ गई परिस्थिति आ गई घटना आ गई संयोग आ गया वियोग आ गया मान आ गया अपमान आ गया निंदा आ गई प्रशंसा आ गई गर्मी आ गई सर्दी आ गई वर्षा आ गई हवा आ गई गई गई गई बस गई से गई है जो गई आव से गई गई वे सब गई में बढ़ती हो सब वो है भी बढ़ती है तब तो है ही है। तो जाने वाले साथ अपना समझ नहीं भाई अपने तो रहने वाले के साथ संबंध है रहने वाला परमात्मा है स्वाभाविक परिपूर्ण व्याप्त हरदम उसमें सिद्ध रहे अपना हरदम स्थिति स्वयं है। ये संसार साथ स्थिति करते हो रहता नहीं धन के साथ धनी हो गया निर्धन के साथ हो गया कभी बीमारी के साथ हो गया कभी स्वस्थता के साथ हो गया कभी सुख के साथ हो गया कभी दुख के साथ हो गया मुफ्त में आप तो है जो सुख सब भरते हैं ये प्रत्यक्ष अनुभव है उसके साथ क्यों है अपना आने जाने वाले हैं अपने साथी कोई नहीं अपना साथी तो वो है जो रहने वाला है वो हमारा साथी है ये जाने वाला आने वाला हमारा साथी है। समो शांत आनंद रूप रूप राजमान आत्मसंस तो मन कृतवा न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे किसी आ जाए चला जाए अपने तटस्थ रहो वो आया कहा आया मन बुद्धि में आया हमारे में आया ही नहीं मन बुद्धि में आया वो भी ठहरेगा नहीं विश्वास से आना जाना अपने किसी के साथ चित में नहीं ना अच्छा माने ना मंदा माने ना अपने में माने ना खुश हो गए ना दुखी हो गए। अब रास्ते में कई बातें बैठी घोड़ा गाड़ी बैठी साइकिल भी बैठी है रिक्शा भी बैठा है मोटर भी बैठा ऐसे ही सब साल बह रहा है वो रह रहा है जो का तुम्हें प्रत्यक्ष बाधेगा आप अपने में बालकपन जवानी वृद्धावस्था परिस्थिति घटना देखते आप है ही है वो सबका अभाव अच्छे का व्यवहार बुरे का भी अभाव अनुकूलता का भी अभाव प्रतिकूल सब बदल रही है अपने मौत में है ये शाम शाम ये सत्यंग नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चलो गोपाल की जय हो। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।